Namwasi na yebana numero ya kisansamo. Mobala kolo kanga liboso abanganga. Sala keba, tokonyata konyata. Balinginga mingyo, okoswana dena bato. Bangande makambo, ya liboso na boya pambanda. Ponde na yebana mingingo. Namwasi na yebana numero ya kisansamo. Mobali akolukanga liboso abanganga. Sala keba, tokonyata konyata. Balinginga mingyo, okoswana nde na bato. Banga nde makambo, ya liboso na boya bambanda. Ponde na yebana mingi wo. Na yebana numero ya kisansamo. Mobala kolukanga liboso abanganga. Sala keba, tokonyata konyata. Balinginga mingyo, okoswana nde na bato. Banga nde makambo, ya liboso na boya bambanda. Ponde na yebana mingibo. Na monte mali bala bombanda, soni na gai numero lokola gai. Na komoto la mibali ya bato, pona yebani kitoko ya mwasi. Galulu wena wela katevo, mibali bo bako ya kobenganga. Na bavespa opena bavewewo, bobali nginga opena yebani. Na monte mali bala bombanda, soni na gai numero lokola gai. Na komoto la mibali ya bato, pona yebani kitoko ya mwasi. Na lulu wena wena katevo, mibali bo bako ya kobenganga. Na bavespa opena bavewewo, bobali nginga opena yebani. Thank you.